chłoniesz, ja tobą się sycę. A ty nieśpiesznie tkasz zdarzeń kobierzec, węzeł za węzłem w rytm serca uderzeń, w gęstej osnowie nie chybiając wątku, chociaż w najdziksze prowadzisz rubieże. Idziemy razem labiryntem ścieżek, gdzie jeden koniec wiele ma początków, bo cały z twoich utkany zamierzeń należysz do mnie, do ciebie należę i tobie wierzę, bo ty jesteś prządką. Odkrywam wszechświat przez rzęstwych kurtynę, przez siedmiu niebios przejrzyste muśliny i tobą słyszę lasy i ogrody, ptaki, zwierzęta, wichrowe równiny. Tobą woń wdycham piżma i cytryny, tobą smakuję orzechy i miody, tobą zanurzam się w chłodne głębiny, gdzie nie ma bólu, obawy i winy, w ciche krainy świetlistej pogody. Z tej świetlistości wysnuwasz opowieść, słodką, soczystą i cierpką jak człowiek, gęstą od tęsknot, cudów i koszmarów, ale jej końca nigdy się nie dowiem. Bowiem zawieszasz na jednym ją słowie, w którym zaklęte szukanie jest czaru. Mów dalej, błagam, wstrzymany wędrowiec, pan twego losu i więzień twych powiek, nad życie zdrowie spragnione twych darów. Lecz ty wiesz dobrze, dlaczego tak zwlekasz. Zastyga wicher, wstrzymuje bieg rzeka, nie kończy zwierz skoku i słońce nie gaśnie, zawiesza oddech łąka i pasieka. Ta, co ciemność ma kłaść na powiekach, przy której milknie gwar szczęścia i waśni, kruszą się twierdze zamiarów człowieka, też trwa bez ruchu, cicha i daleka, bo i śmierć czeka na dalszy ciąg baśni. Złote złudzenie, przepysz nasza rado, skarbie Sezamu, marzenie Sindbada, objawienie moje, tajemnico, krynico woli, bez władu kaskadą. W tobie się wznoszę, w tobie opadam, w pełnię i w nicość. Jemi Podaj i duet Balkan Electric. Tym nagraniem rozpoczęliśmy dwugodzinne spotkanie z muzyką, z utworami polskich wykonawców, czyli z audycją Teraz Polskie, którą zrealizuje Ewa Wichrowska, a poprowadzi Piotr Kordaszewski. Piotr Kordaszewski dziś w zastępstwie niestety chorego Mariusza Owczarka. Będziemy razem do godziny czwartej. Chłopak o zjawiskowym głosie, Michał Pydo oraz jego dwaj koledzy Adam Jedynak i Mariusz Leśniewski, czyli przed chwilą w dwóch nagraniach z debiutanckiej płyty Before It Is Too Late, grupa Hatifnac. Hatifnac, wiem, że w wakacje jakieś takie pojedyncze koncerty grali w Warszawie, ale czy szykują nowe nagrania? Tego nie wiem, a przydałyby się, bo debiutancki krążek Before It Is Too Late to płyta sprzed 5 lat, tak więc no mam nadzieję, że panowie po 5 latach szykują coś nowego i że Michał ponownie zaśpiewa tym swoim niezwykłym, zjawiskowym, zaczarowanym głosem. Proszę państwa, teraz polskie do godziny 4 w Trójce. Jak na razie, jak sami państwo słyszeli, polscy wykonawcy, ale w piosenkach z niepolskim tekstem, to teraz się zmieni. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i odpowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, odpowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło. Będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie zbywać mi, Polsko, że spóźniłem się. Nie zbywać, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Będę już chodził do szkoły, ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły, ja nie będę palił i pił. Przez najbliższe kilkanaście minut w Trójce wspomnienie naszego koncertu z ostatniej niedzieli. No mam nadzieję, że przed radioodbiornikami są teraz osoby, które po godzinie 20 albo były w Trójce, albo po godzinie 23 słuchały. No i mam nadzieję, że tak jak ja, ze łzami w oczach te osoby słuchały formacji Sztywny Palazji. Jeśli są teraz Trójką takie właśnie osoby, poproszę o sygnały SMS-owe do studia. 71335 to numer naszego komunikatora SMS-owego. 71335, kto słuchał Szpala, komu się podobało, czekam na sygnały od państwa. 71335 na liście obecności. W tej chwili prototyp z Gniezna, który pozdrawia trójkę. Dziękujemy. Obecny także Robert z Wadowic. Czekam na kolejne sygnały od Państwa. No i przede wszystkim na sygnały w tej chwili od tych, którzy w ostatnią niedzielę albo byli w naszym studiu koncertowym, albo słuchali trójki. No i słuchali koncertu zespołu Sztywny Palazzi, który po tylu latach nadal moim zdaniem wywoływał wzruszenia, radość z nagrań z debiutanckiej płyty zespołu Europa i Azja. No tak jak powiedział zapowiadający koncert zespołu Sztywny Palazzi Tomek Żonda, właściwie płyta z samymi przebojami. Rzeczywiście, gdy w wersji koncertowej tych piosenek się słuchało, no to jedno słowo cisnęło się za każdym razem na usta. Przebój, przebój, kolejny przebój, ale oczywiście w tym takim dobrym sprzed wielu, wielu lat znaczeniu tego słowa. Nie teraz piosenka jakaś komercyjna, gdzieś brudząca głowy i niepokojąca uszy. Przebój w tym jak najlepszym, wspaniałym znaczeniu. Sztywny Palazzi w naszym studiu koncertowym w ostatnią niedzielę na występie, no, który był fenomenalny. I jak to zwykle u nas w Trójce bywa, gdy zespół zszedł, jak to mówimy, z anteny, to jeszcze więcej ognia było i jeszcze więcej wzruszeń, jeszcze więcej bisów, jeszcze więcej piosenek. Posłuchajmy tej, która dwa razy zabrzmiała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz w trakcie transmisji, raz już po transmisji. No i ten drugi raz owacja na stojąco, łzy wzruszenia, oklaski. Było to coś wspaniałego. Posłuchajmy. Wieża radości, wieża samotności. Thank you. Ten utwór w ostatnią niedzielę dwukrotnie zabrzmiał w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w trakcie koncertu zespołu Sztywny Pal Azji. 71335 to numer SMS-owy tu do naszego studia, do trójkowego studia. Lublin słucha i w niedzielę też słuchał. Wspomnienia wróciły i dziś w nocy znów wracają. Pozdrawiam i dziękuję za przypomnienie wieży. To od Eweliny. 71335. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy nie byli w niedzielę w naszym studiu, nie wiedzą, co na sam koniec się wydarzyło, dlatego że po bisach zespół zamknął się w garderobie i zrobił to w taki sposób, no, który miał nam, słuchaczom, nam zebranym w studiu koncertowym powiedzieć, że już więcej nie wyjdą. Ale wszyscy stali, wszyscy klaskali, wszyscy czekali jednak na jeszcze więcej i wtedy poszedłem tam do nich i powiedziałem, panowie, to może jednak jeszcze raz wyjdziecie. A oni tak jakoś nie za bardzo chcieli. Powiedzieli, właściwie to już wszystko zagraliśmy. A ja mówię, to może zagracie w takim razie piosenkę, na której, przyznaję, mi bardzo zależało, Łoże w kolorze czerwonym. No i początkowo jakoś tak się bronili, nie za bardzo chcieli, ale po krótkiej naradzie wyszli i jednak zagrali. Stawałaś się kobietą, zdradzałaś mi swe sekrety. To było łoże w kolorze czerwonym, a to był mój kolor ulubiony. To tutaj leżałaś, a ja całowałem twój mokry brzuch, całowałem. To tutaj byliśmy mężem i żoną, to było czerwonym. To tutaj byliśmy mężem i żoną, a pościel płakała zakrwawiona. Thank you. Pod 71335 przywędrowały następujące wiadomości od Państwa. Panie redaktorze, dziękuję za tę muzykę. Rozłożyło mnie jakieś choróbsko i nie mogę spać. Teraz nawet już nie próbuję. No to niedobrze z tym choróbskiem. Koncertu słuchałem w domu przed odbiornikiem i choć nie mam osobistych wspomnień z płytą Europa i Azja związanych, powstała kilka lat przed moim urodzeniem, to muzyka jest znakomita i będę do niej wracać. Pozdrawia wszystkich Grzegorz z Sopotu. Sztywny to moja młodość, a poznałem ich repertuar dzięki kuzynowi, który mieszka właśnie w Chrzanowie, tam gdzie członkowie grupy słyszą. Słyszałem kiedyś ich nagrania, takie jeszcze nagrane w piwnicy. Pozdrawiam, Krzysztof. Bardzo się podobało, to oczywiście też o koncercie zespołu Sztywny Palazji w ostatnią niedzielę w naszym koncertowym studiu trójkowym. Bardzo się podobało, pozdrawiamy Wojtek i Rysiek z Krakowa. Proszę Państwa, a już niebawem w studiu koncertowym kolejne wydarzenie muzyczne. Thank you. Nowe sytuacje, Republika, proszę Państwa, u nas już niebawem kolejna sensacja muzyczna, 13 grudnia, godzina 16 i koncert Nowe sytuacje, tak więc polecam słuchanie, polecam przybycie do naszego studia i tak cichutko, cichutko szepnę, żeby słuchać nas uważnie w przyszłym tygodniu, gdyż koledzy i koleżanki na pewno będą rozdawać zaproszenia. A będzie czego słuchać i na przykład już w poniedziałek to również tak cichutko sobie szepnę, na przykład w poniedziałek audycja Piotrka Stelmacha po godzinie 15:00 i na pewno ci, którzy będą chcieli znaleźć się w naszym studiu, powinni tej audycji słuchać. Posłuchajmy, jak projekt Nowe sytuacje brzmi na żywo. Już jesteś moja. Czy chcesz, czy nie chcesz, czy nie skolonizuję. Skolonizuję twój brzuch. Zamrożę paka. Zamrożę paka twój mózg. Muszę być swoja, nie swoja, nie swoja, nie swoja, nie. Muszę kapitał, gdzie zje. pod hasłem 25 lat wolności. Nowe sytuacje w naszym studiu koncertowym 13 grudnia o godzinie 16. Ci, którzy mogą, ci, którzy słuchać będą w przyszłym tygodniu Trójki, no niech do naszego studia przybędą. Ci, którzy nie mogą, koniecznie przed radioodbiornikami spotkać się wszyscy razem. Musimy 13 grudnia, godzina 16. A wcześniej to propozycja dla tych, którzy w Warszawie tydzień wcześniej, 7 grudnia, w niedzielę, 7 grudnia będą w stolicy. Zespół, który również często pojawia się na naszej antenie, Xanax. Oh, this time.

mind is going, I can feel it, I can feel it.